Govorili smo, draga moja braćo, o sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ukazali smo na neke vrline i odlike sunneta i vrline onih koji slijede sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I veliki su kod Allaha tebareke ve teala oni koji slijede praksu Allahovog vjerovjesnika alejhi salatu ve selam. Bilježi imam el-Khatib el-Bagdadi u svome dijelu Tarihu Bagdad, povijest Bagdada, da je imam Malik radijallahu anhu rekao: E sunnetu sefinetu Nuhin, men rekibeha neđa, omen tehallefe anha garik. Sunnet, to je lađa Nuha alaihi salam. Ko se ukrca u tu lađu, on je uspio. A onaj ko ostane na obali, ne uđe u tu lađu, neće se spasiti, već će se utopiti. I uistinu je istinu rekao imam Malik, da se Allah sminuje imamu Maliku i svim našim učenjacima. Da je sunnet lađa Nuha alejselam. Jer uistinu Allah tebareke ve teala neće primiti od ljudi djela osim koja su bila u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Druga djela neće primiti. Ma koliko god ona bila iskrena u ihlasu, neće je Allah džošanu učiniti primljenim, osim ako su bila u skladu sa sunnetom. I to je jedan od uvjeta da bi neko djelo bilo primljeno. Pa ko bude htio da zasluži Allahovu dželešanu milost i njegov rahmet, nema drugog puta nego da se uputi putem poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Nema drugog puta. I ne smije čovjek sebi dozvoliti nikada da se ismijava i nehajno shvata sunnet. Bilo da se radi o velikom sunnetu ili o malom sunnetu. Iako nema veliki i mali sunnet, sve je to sunnet. Nema, kako neki kažu, bitan i nebitan sunnet. Da Bog sačuva, nema u islamu nebitan sunnet. Niti u islamu ima bilo šta što je nebitno. U islamu ima preče od prečeg. No međutim, bitno i nebitno nema u islamu. Nema u islamu, kako kažu neki, plod i ljuska. Pa je spoljašnjost, kako se će čovjek oblačiti, kako će izgledati, to je za njih ljuska. A plod je ono što je u srcu, to je pogrešno. Ono što je u srcu iziđe i pokaže se na čovjekovoj spoljašnosti. Pa ko u srcu ima takvaluk i bogobojaznost, mora se na njegovim udovima i na njegovom jeziku i na njegovom ophođenju pokazati lijep ahlak i lijepo ponašanje. Jer je to plod takvaluka. Pa smo kazali, ko ostavi mali sunnet neki, on će ostaviti i veliki. Jer tako počinje gubljenje sunneta. Gubi se dio po dio, jer su to, braćo, karike koje su povezane. Kao jedan lanac koji se veže karika za kariku, pa kada počne otspadati jedna po jedna karika, onda se čovjek ne zaustavi do kraja. Sve to onda smatra nebitnim i sve to onda jeli zanemari. A to se ne smije desiti sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Kaže imam Zuhri ibn Šihabe Zuhri, jedan veliki islamski učenjak i muhaddis, kaže: ušao sam jedne prilike u jednu od džamija u Dimešku, pa sam zatekao Enesa ibn Malika u toj džamiji. Sjedi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a imam Zuhri je bio iz skupine poznih tabiina. Vidio je Enesa ibn Malika i možda još jednog ashaba, jer je Enes ibn Malik umro relativno kasno, 110. hidžreske godine ili nešto prije toga. Jedan od zadnjih ashaba koji je umro. Ili među zadnjima. Kaže: vidio sam ga da sjedi i da plače. Pa sam ga upitao: šta ti je, o ashabu poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Zbog čega plačeš? Kaže: plačem, nestalo je sunneta. Nema više sunneta. Izgubio se sunnet, zbog toga plačem. Jer zaista, braćo, kada se izgubi sunnet, onda bolje je čovjeku da se izgubi sa lica ove zemlje. Kada nema od koga da nauči sunnet i kada ga neće praktikovati, onda mu je bolje da ga nema. Bolja mu je onda zemaljska utroba nego njena površina. Kaže, plačujem što se izgubio sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Koji to sunnet, braćo? Zbog kog to sunneta plače Enes ibn Malik? Poslušajte. Kaže, u vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam, kada bi jedan od nas stao u saf, spojio bi, kaže, stopalo sa stopalom svoga brata i koljeno sa koljenom svoga brata i rame sa ramenom svoga brata, da saf bude zbijen potpuno. Enes ibn Malik plače u džamiji, bio vjerojatno nakon namaza, kada je vidio šta se radi, plače zbog toga što ljudi ne spajaju stopalo u stopalo. I predaje o spajanju stopala u stopalo bilježi imam Buharija u svome sahihu od Enesa ibn Malika i Ebu Darda radijallahu anhu. Da su ashabi u namazu spajali stopalo u stopalo i članak u članak, koljeno uz koljeno i tako dalje. I kod Ibn Huzeime se također nalaze ove predaje u nešto proširenom obliku. Kaže, izgubio se sunnet. U vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme tako smo postupali. A kaže da danas nekome tako učiniš, kome, braćo? Kome on to govori? Govori o tabiinima. Jer ti ljudi koji su ga vidjeli u džamiji, oni su tabiini. Dok su jedan put vidjeli Enesa ibn Malika i bili muslimani kada su ga vidjeli, smatraju se tabiinima. Kaže da jednom danas čovjeku tako uradiš, kaže, vidio bi ga u safu kao uznemirenu mazgu. Tačno tako kaže. Kao uznemirenu mazgu bi ga vidio. Zbog čega ti približavaš svoje stopalo mome stopalo? Šta ti to hoćeš od mene? Stani u saf i umiri se. Ne, u safu se stoji onako kako su ashabi stojali. Stopalo u stopalo, koljeno uz koljeno i rame uz rame. U vjerodostojnim predajama kod Buharije i kod Muslima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se, draga moja braćo, obavijestio da će se sunnet gubiti. Da će se habati i izlaziti iz prakse, neće ga ljudi praktikovati. Osim kod jedne skupine ljudi. Jedna skupina ljudi će uvijek držati do sunneta. Neće sunnet nikada nestati sav pa da ga nema do jedne određene granice. Doći će vrijeme, kako je naš selef govorio, da neće niko imati koga pitati šta je, da li je neki postupak sunnet ili nije sunnet. To je pred kraj svijeta. Ali do tada će uvijek jedna skupina biti na istini, držeći se sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kako kaže Allahov poslanik alejhi salatu ve selam u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim: La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'ala al-haq. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Jedna skupina od moga ummeta će ostati na istini, na pravom putu. Neće im naškoditi oni koji se sa njima razilaze, koji o njima ružno govore, koji se protiv njih bore, neće im naškoditi. Oni će ostati na istini sve dok ne dođe Allahova dželešanu odredba. Šta je ovdje Allahova odredba? Ovdje se razilaze mufesiri šta znači, odnosno komentatori hadisa, šta znači Allahova odredba. Neki kažu da je to pojava deđala, neki kažu da je to izlazak sunca sa zapada, neki kažu da je pojava Isa, neki kažu da je pojava sudnjeg dana i tako dalje, nastupanje sudnjeg dana. Razilaze se. Ali sve to znači ukazuje do pred kraj sudnjega dana. Pa upitali, u jednoj predaji kod imama Ahmeda stoji da su upitali ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme: "A ko su oni, o Allahov poslanice? Ko su ti ljudi? I gdje su?" Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Oni su, kaže, u Bejtul Maktisu i u neposrednoj blizini Bejtul Maktisa." To jeste, znači, u Kudusu i u blizini Kudusa. No, međutim, ova predaja nije vjerodostojna. Ona se jako puno potencira i puno se govori, ali nije vjerodostojna. Ovaj dodatak nije vjerodostojan. Ispravno je da će biti jedna skupina. Možda u islamskom svijetu, možda na krajnjem istoku ili krajnjem zapadu ili sjeveru ili jugu. Allah zna gdje će ta skupina biti. I nije ispravno ograničavati tu skupinu na jedno samo područje. Da će ta skupina boraviti u Bejtul Maktisu ili oko Bejtul Maktisa. Ne. Boravit će na zemlji. Gdje? Ne znamo. Pa molimo Allaha Đelešanu, inša Allahu Teala, da nas učini od te skupine. Zato, draga moja braćo, ko hoće Allahovu Đelešanu u vjeru, ko hoće istikamet u svojoj vjeri, ustrajnost u svojoj vjeri, neka se drži sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To je ono što će ga spasiti. To je put spasa. Pogledajmo, braćo, prve generacije i pogledajmo njihovu brižnost i pogledajmo njihovu volju i njihov žar za slijeđenje sunneta. A pogledajmo naše stanje. Kažite mi, kada bi danas, kojim slučajem Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao među nas, gdje bismo mi poslanika alejhi salatu ve selam smjestili? U naše kuće. Kako bi neko od nas doveo poslanika sallallahu alejhi ve selleme u svoju kuću i gdje bi ga smjestio? Stavio bi ga pred televizor i pred satelitsku antenu, gledaju Allahov poslanice. U kuću koja je puna kipova, slika i tako dalje. E tako bismo mi mogli dovesti Allahovog poslanika. Sigurno da bi se stidjeli njega. Jer se sve te stvari kose sa njegovim sunnetom, ale i salatu vesselam. I sa onim na što on uputio svoj umet. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, će se izričito zauzimati za ljude koji su mu pokorni i poslušni, koji slijede njegov sunnet. Zato je neophodno muslimanu, ako hoće da ima lijepu konačnicu i da na sudnjem danu očekuje da bude u društvu i uz umretu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ashaba, da bude onakav kakvi su oni bili. I da čini ono što su činili i da se kloni onoga čega su se oni klonuli. Pa braćo, slijedjenje sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme nije u riječima samo. I u mevludima i u tevhidima i tako dalje. Nije u tome slijedjenje poslanika alejhi salatu vesselam. Slijedjenje sunneta ima svoj put. Ima način, ima korito, ima šablon po kome treba ići. Ne može se izlaziti mimo toga. Ne smatra se slijedjenjem sunneta govoriti ja sam pripadnik ehlu sunneta. To je jedan od dijelova ili jedan od segmenata neophodniji da bi čovjek bio pripadnik sunneta i da bi slijedio sunnet. Da se smatra da je u dehlu sunneta. Smatrati se u dehlu sunneta, a stiditi se sunneta, to nije slijedjenje sunneta poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Mi trebamo druge pozivati u našu vjeru, a ne stiditi se naše vjere. Kada klanjamo negdje na javnom mjestu, manji smo od makovog zrna. Kada uđemo negdje u državnu nekakvu instituciju i tamo gdje nevjernici vladaju, iman ode u čarapu, nigdje ga više nema, sakrio se. To nije niti ljubav prema sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, niti slijedjenje tog sunneta. Slijedjenje sunneta jeste čovjek da se ne stidi onoga čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. A da ne govorimo o ismijavanju, to nikako ne smije biti. Spominje imam Es-Sa'alabi u svome dijelu Eš-Šekva od Ataba ibn Usejda kaže: bio sam u jednom međlisu u kome je sjedio Ebu Hurejra radijallahu anhu i pričao je hadise poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa je spomenuo hadis u kome Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže da će tijelo nevjernika u džehennemu biti veliko i ogromno. U nekim se predajama navodi kod muslima da će jahač jahati od ramena do ramena džehennemlije 3 dana brzog jahanja. I neće to preći. Pa kaže, kada sam čuo te riječi, rekao sam: e haqqan yakun? Kaže, je li uistinu istinu govori? Hoće li uistinu biti tako? Posumnjao je. Kaže, pa sam legao to večer spavati. Pa sam, kaže, u snu vidio, kaže, kako su se moja usta razvukla i rastegla, velika usta. Jer si kazao tim ustima ružne riječi. Ružne riječi si kazao, da li istinu govori? Kaže, i vidio sam čovjeka koji sjedi iza mene, kaže, i udara me, kaže, u leđa i viče, kaže ete stehzi u bisunneti nebiji sallallahu alaihi wasallame, kaže zar se ismijavaš sa sunnetom Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, ovakva ti, kaže, kazna pripada. Pa kaže, pa me udarao po leđima. Kaže, pa mi nikad više u životu nije nampalo da se ismijavam sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi wasallame, niti da sumnjam u njega. Ovo, braćo, naravno, kada se potvrdi vjerodostojnost jednog hadisa, bilo da se radi o riječi ili dijelu, kada se potvrdi vjerodostojnost, padaju u vodu riječi svih drugih ljudi. Svih drugih ljudi. Salim ibn Abdillah ibn Omer ibn al-Hattab, to je unuk Omera ibn al-Hattaba, sin ibn Omera, je imao običaj govoriti kada mu neko kaže, pa dobro jeste, tako je, ti kažeš da je tako sunnet, ali taj i taj je rekao tako. Pa kaže, sunnetun nebiji sallallahu alaihi wasallam e haqqu entu tebe. Kaže, sunnet poslanika alaihi salatu wasallam je prijeći da se slijedi od svega drugog. Kako bilježi imam Buharija u svome dijelu, Rafaul Jedejni. Sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam je prijeći da se slijedi od bilo čega drugog. Bileži i spominje imam Nevavi u svome dijelu Bustanul Arifin. U svome dijelu Bustanul Arifin da je jedan čovjek imao sina koji je bio pokoran Allahu Dželešanuhu, a on, otac, taj babo je bio nepokornik. Bio je neznalica, prelazio je preko Allahovih dželešanu granica i smijavao se sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i njegovim sunnetom. Njegov sin bi išao svaki dan kod svoga profesora i šejha kod koga je učio znanje. Pa kada bi se vratio, taj babo njegov bi ga pitao šta te je to danas poučio šejh. I smijava se taj zločinac sa poučavanjem vjere i sa svojim sinom, i sa tim profesorom. Pa kaže, čemu te je te poučio danas šejh? Šta ti je šejh govorio i tako dalje? Jednoga dana sin se vratio i svojim ustima drži misvak. Pa kaže, šta je to što ti je dao šejh? Šta si to stavio u svoja usta? Pa kaže, misvak, mardatun li rab, matharatun li fem. Zadovoljstvo Allaha Đelešanu i čistoća za usta. Mardatun li rab, Allah je zadovoljan sa misvakom. I matharatun li fem, to je čistoća za usta. Stotinu hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme govori o misvaku. Kako kaže Ibnul Mulekin u svome dijelu Hulasatu Bedril Munir. Stotinu hadisa govori o misvaku. U jednom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, toliko mi je propisivan misvak i toliko mi je naređivan misvak da sam se pobojao za svoje zube. Polomit ću svoje zube misvakom. A u drugoj predaj, bojao sam se da će mi misvak biti propisan. Da će biti naređen kao fard da se koristi. Brojni hadis. Kada je to vidio ovaj babo, ovaj mudžrim, kaže, daj, kaže, vamo taj misvak. Pa je uzeo taj misvak i stavio ga u svoju stražnicu. Kaže, ovo ne vrijedi nigdje nego ovdje samo. Šejtanski put i šejtanski način za ismijavanje sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo samo mogu iblisi raditi i potomci iblisa. Pa je Allah Dželešanu ga iskušao jednom bolešću. Iskušao ga je bolešću da mu se počeo nadimati njegov stomak. Tako 9 mjeseci stomak non stop raste. Kada je ušao u 9. mjesec, rodio je jednu malu životinju sa istog mjesta gdje je stavio taj misvak. Rodio je malu životinju poput miša, koja je imala velike rogove i velike uši i dug rep. Pa je došla njegova kćerka starija i bacila jedan veliki kamen na tu životinju i ubila je. Pa je i babo odmah nakon jednog dana umro za tom životinjom. Pogledajte kako Allah tebareke ve teala kazni čovjeka koji se ismijava sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme još na dunjaluku. Prije vatre ahiretske i prije džehennema. A u džehennemu mu onda prestoji prava kazna. Ne dozvoljava, braćo moja, uzvišeni Allah tebareke ve teala da se iko ismijava sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To ne dozvoljava nikome. Bilo da se radi o sunnetu koji je vađib u svome propisu ili koji je mustahab, ne dozvoljava Allah džošanu da se čovjek s otim ismijava. Nikako. Niti da to zanemari i da to smatra nečim malim. Da čovjek smatra da je sitnica da se popuni saf i da se zbije saf. Da čovjek smatra da je sitnica pustiti bradu. Da čovjek smatra da je sitnica misvak koristiti, misvak uzasenosti. Ništa to nije sitnice. Sve su to velike stvari. Sve je to ono zbog čega uzvišeni Allah tebarak i utala nagrađuje, obilno nagrađuje svoje robove. Zato, braćo, kada nam dođe hadis od Allahovog vjerovjesnika, alejhi salatu vesselam, nemojmo se okrećati drugim riječima i nemojmo paziti šta govore drugi. Kada se potvrdi ispravnost nekog hadisa i da nije dokinut, tu padaju u vodu sve druge riječi, riječi svih drugih ljudi. Kako bilježi imam Buharija u svome dijelu Refa'ul Jedejni od Mujahida radijallahu anhu da je rekao: od svakoga se prihvataju riječi i vraćaju, osim riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, one se prihvataju uvijek jer su neprikosnovene. Uvijek se prihvataju. Zato imam Subki kada je pitan o čovjeku koji je čuo hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme i čuo je riječi svoga imama. Pa kaže: uzmi riječi svoga imama i otresi ih od zid. Otresi riječi svoga imama od zid i ne pridaj im nikakvu pažnju i vrijednost. Nego uzmi hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer su učenjaci i imami su, kaže, zarobljenici u ruci šerijata. Oni su zarobljenici u šerijatu, a nije šerijat zarobljenik kod imama. Pa da daju od šerijata ono koliko žele i šta hoće. Nego su oni ti koji se moraju povinovati i moraju se pokoriti onome što je došlo, onome što je došlo u šerijatu. A svakako da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme taj koji je došao sa ovim vjerozakonikom. Jer, braćo, ni ashabi, mi nismo zadovoljni da slijedimo ni svakoga ashaba ponaosob. Jer svaki ashab ponaosob nije znao sve. Ima pitanja u kojima ashabi su pogriješili u svojim ijtihadima. To nije uvreda ashaba. To je njima pohvala. To je dokaz da su oni ljudi, a da nisu meleki. To je dokaz da je samo poslanik sallallahu alejhi ve selleme nepogrešiv u pitanjima vjere. Ashabi ponekada nisu neke stvari znali. Omer radijallahu ta'ala anhu, kako je došao u sahihu, izlazi sa skupinom muhađira i ensarija, najvećih ashaba, najučenijih ashaba. I kada dolaze do jednog mjesta, čuju da u tom mjestu ima kuga. Pa kaže Omer, savjetuje se sa muhađirima i ensarijama šta da učinimo. Da li da nastavimo da uđemo u to mjesto ili da se vratimo? Pa su neki kazali nastavit ćemo, a neki su kazali vratit ćemo se. Pa je Omar radijallahu ta'ala anhu vratio se. Pa mu kaže Ebu Ubejde ibn al-Džarrah: o vladaru pravovjerni, je li ti to bježiš od Allahovog kadera i od Allahove odredbe? Kaže: o Ebu Ubejde, da je to neko drugi rekao mimo tebe. Ja bježim od Allahove odredbe u Allahovu odredbu. A kuda to čovjek može u stvari pobjeći od Allahove odredbe? Nego opet u Allahovu odredbu. Kada je došao u Medinu, pitao je ashabe: zna li neko nešto, je li čuo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme o kugi? Pa kaže Abdurrahman ibn Auf: znam ja. Čuo sam ja poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao: kada neko od vas čuje da u jednom mjestu ima kuga, a on van tog mjesta, neka ne ulazi u njega. Znači onako kako je Omer radijallahu anhu postupio. A kada čuje i kada se pojavi u jednom mjestu kuga, a on se nalazi u tom mjestu, neka ne izlazi od tog mjesta dok kuga u potpunosti ne prođe i ne nestane. Braćo moja, Omer radijallahu anhu sa najvećim ashabima, niko nije čuo taj hadis. Jesu li znali ashabi sve? Nisu. Svi ashabi su znali sve, jer su ashabi prenijeli vjeru. Kod sviju ashaba je vjera, a nije kod jednog ashaba ponaosob. Jer nema ni jednog ashaba da je znao sav sunnet i da je sve hadise pokupio i svu praksu. Ne. Ibn Omer radijallahu anhu je došao u Basru, kada se sreo sa Sadom, kada je vidio Sada da potira po svojim mestvama, pitao ga, kaže, šta to činiš, kakav je to abdest? U vrijeme hilafeta Omera, pa mu kaže Sad, kada se vratiš u Medinu, pitaj svoga babe kakav je ovo abdest. Pa se vratio u Medinu, pa je zaboravio pitati svoga oca, Omera, radijallahu anhu. U vrijeme hilafeta Omera, radijallahu anhu, nakon smrti poslanika, sallallahu alaihi vseleme, Ibn Omer, koji je bio jedan od najžešćija sahaba u sljeđenju sunneta, ne zna da se potira po mestvama. To je osnovna stvar u taharetu i ibadetima. Abdest, kako se uzima, Ibn Omer to nije poznavao. Pa kada je upitao svoga babu Omera, rekao, jeste, poslanik, sallallahu alaihi vseleme, je dozvolio putniku da potira 3 dana i 3 noći, a čovjeku koji boravi u svome mjestu boravka dan i noć. Osman radijallahu anhu je u vrijeme svoga hilafeta, kako bilježi imam Muslim u svome sahihu, govorio da čovjek i žena koji imaju odnos treba da se kupa samo onaj ko se u džunu pio. Iz koga je izišlo sjeme, taj treba da se kupa. Onaj drugi par, ako nije došlo do ejakulacije, ne treba se kupati. To je bilo u prvo vrijeme Islama, bilo tako, pa taj propis dokinut. Osman radijallahu anhu toliko godina prolazi, a on ne zna za taj propis. Ebu Hureyre kaže, kada čovjek ustane nakon sabaha, a on džunup, ne može taj dan postiti. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustajao u džunup, pa se okupao i postio u Ramazanu. Pa kaže Ebu Hureyre, to je Ajšina specijalizacija. Ona to zna bolje od mene. Pa se vratio sa tog mišljenja, kako bilježi imam Ahmed u svome Musnedu. Zato je neophodno, braćo, gledati mišljenja sa koji su se vraćali ashabi. Ashab nešto kaže, pa se nakon toga vrati sa tog mišljenja i prihvati mišljenje većine ashaba. Ili svih drugih ashaba. Ibn Omer je govorio, kada se žena kupa, mora rasplesti svoje pletenice. Pa kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, kako bilježi imam Muslim, subhanallah, kupala sam se sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme i nije mi naredio da raspletem svoje pletenice. Pogledajte, šta je i takvih primjera. Imaju knjige, braćo, knjiga ima jedna napisana o primjerima o kojima je Ajša prigovarala ashabima i popravljala ashabe i njihove fetve. Ashabi mi nešto govorili i onda bi Ajša ih popravljala. I jedan islamski učenjak je sakupio to u jedno djelo i naveo sve te primjere u kojima Ajša radijallahu ta'ala anha poučava i popravlja ashabe u pitanjima gdje nisu pogodili, znači, u svome ijtihadu. No međutim, pored toga, moramo konstatovati i potvrditi da su ashabi bili ljudi koji su se najviše držali sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kada bi im nešto došlo od Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, ne bi više nakon toga raspravljali. Jedne prilike bilježi, kako bilježi Abdurrazak u svome Musannefu, da je Abdullah ibn Ravaha pošao prema džamiji. A poslanik, alejhi salatu vesselam, je bio na minberu. Pa su ušli neki ashabi i stojali su u džamiji, nisu sjedili. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, sjednite. Sjednite. A Abdullah ibn Ravaha je prolazio pored džamije i čuo je kad je poslanik alejhi salatu ve selam rekao sjednite, pa je sjeo. Na isto mjesto sjeo. Pa kada se je proučio i kamet, ustao je, ušao u džamiju i klanjao džumu. Slušao je hutbu na polju. Pogledajte, braćo, te preciznosti i te dosljednosti u sljeđenju sunneta. Ja sam čuo da je Allahov poslanik rekao sjednite. Mene više ne zanima. Ja sam stojao, ja sjedam gdje god da bio. E to je, braćo, sljedeće sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čuo sam sjednite i sjedam istog momenta. Kome se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obratio, ja ne znam. Ja sam to čuo i ja to slijedim. نزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا E zato, braće, samo to slijepo slijeđenje može biti kod sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne kod ljudi. Kod ljudi mi pitamo, što si rekao tako, šta ti je dokaz, i dok se ne razjasne stvari. Ali kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto kaže, nema potrebe pitati šta ti je dokaz o Allahov poslaniče. To je jasno ko dan. Jer on, alejhi salatu ve selam, ne govori svojih prohtjeva. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيٌ يُوحَا. On ne govori po svojim nahođenjima, to je samo jasna objava koja mu se obznanjuje. Došao je jedan čovjek i pitao imama Malika radijallahu anhu, imama Medine, kaže, mogu li ja, kaže, obući ihrame, kaže, mimo mikata. Mikat je mjesto gdje se oblače ihrami kada čovjek ide na hadž ili umru. Mogu li ja obući ihram prije mikata? Poslije mikata čovjeku nije dozvoljeno da pređe mikat. Onaj ko pređe mikat, mora se vratiti nazad na mikat po obući ihram. Jer je jedan od ruknova mikata i hrama da bude od mikata. Pa kaže, mogu li ja obući ihram prije mikata? Kaže, ne, obuci ihram tamo gdje ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obuko. Kaže, a kakve veze ima ako obučem prije toga? E ovo, braćo, vidimo da se sunnet ljudi koji govore ponavlja kroz generacije. Kad mu kažeš nemoj tako, a kaže kakve veze ima? A smeta li to? Kako neće smetati o Allahov robe kad radiš suprotno onome što je radio poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Kako neće smetati? Kako neće smetati i kako neće štetiti? Jer se ne držiš vjere, već radiš po svojim prohtjevima i po svojim nahođenjima. Pa kaže, a šta smeta da ja to učinim prije mikata? Pa kaže, bojim se za tebe fitneta, iskušenja. Kaže, a kog se ti to iskušenja za mene bojiš? Kaže, bojim se iskušenja koga je Allah tebarek je o teala spomenuo pri kraju sure Nur, kada kaže, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Neka se kaže, pripaze dobro oni koji se suprotstavljaju poslanikovoj sallallahu alejhi ve selleme uputi i njegovoj naredbi. Da ih ne snađe kakav fitnet i kakvo iskušenje, ili da ih ne zadesi bolna patnja. Složni su svi mufesiri da se ovdje iskušenje u ome ajetu odnosi na iskušenje, braća, u vjeri. Nije iskušenje u dunjaluku da ga zadesi sitnica nekakva dunjalučka pa čovjek to preboli i ide dalje. Nego će ga zateći i snaće ga iskušenje u njegovoj vjeri. A to je najteže iskušenje za vjernika. Jer iskušenje dunjalučko se trpi. Dunjaluk dolazi i prolazi. Čovjek neće biti pitan koliko je dunjaluka imao na sudnjem danu. Ali će biti pitan koliko je vjere imao. Koliko je njegova vjera bila teška. Pa kaže, bojim se da se ne zadesi fitnet u tvojoj vjeri. Draga moja braćo, slijeđenje sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme ogleda se i manifestira se u poučavanju sunneta. Da čovjek uči sunnet, da poučava druge tom sunnetu, da ga prenosi na druge, da ga slijedi, da proučava i izučava siru poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kako je on živio? Kako je ustajao? Kako je naveče u postelju odlazio? Kako je spavao? Kako je jeo? Kako je govorio? Kako je na Allahovom putu pozivao sve da čovjek uči? Znači da uči siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da donosi salavate na Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. Kada se god spomene sallallahu alejhi ve sellem da donese salavat, jer za to je velika nagrada. Kaže Allahov vjerovjesnik alejhi salatu ve selam: Men zukirtu indahu fa khatiya as-salatu alayya khatiya tariq al-jannah. Kaže Onaj kod koga se ja spomenem i u čijem prisustvu budem spomenut, pa zanemari salavat na mene, zanemario je put ka džennetu. U hadisu koga bilježi Imam Tabarani, Ibn Abi Asim sa dobrim lancem prenosilaca. Kada budem spomenut u društvu, a ne donese salavat na mene, takav je kao da je zaboravio i zanemario put ka džennetu. Ne zanima ga put ka džennetu. Inna Allahe wa malaiketehu yusallune ala nabi. Ja eyyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah dželešanu, inna Allahe wa malaiketehu i njegovi meleki yusallune ala nabi. Donose salavate na poslanika. Allah dželešanu i njegovi meleki. Pa šta je onda sa ljudima? Šta znači ovdje yusallune? Šta znači ovdje ovi salavat? Yusallune ala nabi. Kaže Ebu Alije, kako bideže Imam Buharija u svome sahihu, a Ebu Alije je jedan veliki tabiin. Kaže, ovdje salavati znače blagoslov, da blagoslovi poslanika, alejhi salatu vesselam. Uzvišeni Allah te bareke tala i njegovi poslanici. Ja ejuhellezine amenu, sallu alejhi wasallimu. Ovi koji vjerujete, i vi donosite salavate na njega. Naredba od Allaha te bareke tala da se donose salavati na poslanika, sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Bileži Imam Nesai i Tirmizi, Ibn Hibban i Hakim sa lancem prenosilaca koga vjerodostojnim smatra Imam Tirmizi od Huseina ibn Alija radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao el bahilu men zukirtu indahu felem yusalli alaije. Kaže pravi je škrtac onaj u čijem se ja prisustvu spomenem, a ne donese salavat na mene. Pravi je škrtac. Alejhi salatu wasalam. A u drugoj predaji koju bilježi Ibn Ebi Asim u svome dijelu Kitabu Sala, sa dobrim lancem, oprostite, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, ima jedan jako bitan dodatak ovome hadisu. Kaže poslanik sallallahu alejhi wasalam u njemu, fezalike ebhalun nas. To je, kaže, najveći škrtica. Nema veće škrtice od njega. Koji kada čuje riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme a ne donese salavat. Ovo se naravno odnosi na čovjeka koji namjerno neće ili iz lijenosti da donese salavat. Ponekad čovjek zaboravi, čuje riječi i čuje ime poslanika, ali i salatu je salam, pa ne donese salavat zato što je zaboravio ili je zabavljen nečim drugim, inša Allah htjela da ne ulazi u tu skupinu. Ali kada čovjek čuje iz lijenosti, teško mu da kaže, takav se smatra najškrtijim ljudima. I zato čovjek kada je na predavanju, donijeće salavat. Znači polutihim glasom donijeće salavat, ili kada je na džumi, na hutbi, kada imam drži hutbu i tako dalje, kada spomene poslanika alejhi salatu vesselam, donijeće također salavat. Jeste. Da ne bi ušao u ovu skupinu o kojoj je poslanik alejhi salatu vesselam kaže da su oni najveći škrtci. U predaji koju bilježi imam Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Hibban i drugi od Ebu Hureyre, poslanik sallallahu alejhi salam je rekao: Men salla alejje salaten vahideten sallallahu alejhi biha ašran. Ko na mene donese jedan salavat, Allah će zbog tog salavata na njega donijeti 10 salavata. Kome je onda vraća? Kome se vraća korist? Kada ti kažeš poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kome se vraća korist? Zbog tog jednog salavata koga si ti donio na poslanika sallallahu alejhi ve selleme, Allah te bareke ve taala tebi desetorostruko vraća. Pa donese 10 salavata na tebe. 10 puta tebe blagoslovi. Znači, korist se vraća nama samima. Dinar koji udjeliš na Allahovom putu, Allah dželešanu učini taj dinar bude do 10 dinara, do 700 dinara ili više od toga. Pa kome je korist? Allah dželešanu nema nikakve koristi, braće, od naših ibadeta. On lično te barak je o tala. Niti njegov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, niti islam. Allah dželešanu može ovu vjeru uzdignuti riječju kun fe kun, riječju budi i ono biva. Dovoljno. Ne trebaju muslimani. Može sve ljude na zemlji učiniti muslimanima u trenu oka. No međutim, braćo, ta se korist vraća nama. Ta se korist vraća isključivo nama. A to je Allahu te barake u tala milost prema svojim robovima. Da im ukaže da čine nešto zbog čega će oni imati vlastitu korist, a ne neko drugi. U predaji koju bilježi imam Nesaija ibn Mađe, koju vjerodostojnom smatra šejh Albani, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ko kaže na mene donese jedan salavat, Allah će, kaže, zbog tog salavata doneti na njega 10 salavata. Samo to. I kaže, obrisat će mu ili oprostiti 10 ružnih dijela i uzdiće ga 10 stepeni, 10 deređata. Ovo je, braćo, trostruka nagrada. Da Allah dželešanu zbog jednog salavata da tebi 10 salavata, to je jedno. Drugo, da Allah dželešanu ti oprosti 10 ružnih i rđavih postupaka. I treća stvar, da te Allah dželešanu uzdigne 10 stepeni. Samo zbog jednog salavata koga čovjek donese na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bileži ima Mahmed i Tirmizi i Hakim i kažu Hakim i Zehebi za ovu predaju da je vjerodostojna. Od Ubeja ibn Kjaba radijallahu anhu da je rekao: o Allahov poslaniče, koliko da ja svoga vremena učinim tebi za salavate? Koliko vremena da ja dam tebi za salavate i koliko vremena da donosim salavate na tebe, alejhi salatu vesselam. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: mašit, koliko hoćeš, kaže. Ti sam shodno svoje mogućnosti koliko hoćeš. Pa kaže Ubej, rekao je Ubej tada, kaže arubu', kaže četvrtinu moga vremena da donesem tebi, odedim tebi za salavate. Znači 6 sati svaki dan da donosim salavate na tebe, Allahov poslaniče. Pa kaže, sallallahu alaihi wa sallame, ma šit, wa in zidte fehuwa khairun nek. Kaže, ako hoćeš, a kaže, ako dodaš na to, kaže, to ti je bolje. Pa kaže, da ne, nis, pola moga vremena, 12 sati dnevno, o Allahov poslaniče, donosim salavat na tebe. Pa kaže, poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, ma šit, wa in zidte fehuwa khairun nek. Kaže, kako hoćeš, a ako dodaš, to ti je bolje. Pa kaže mu tada Ubej ibn Kjab: etulusej, kaže, 2/3 moga vremena, 16 sati od moga vremena, da ih posvetim tebi, o Allahov poslaniče, i salavatima na tebe. Pa kaže, mašit, wa in zidte fehuwa khairun lek. Kaže, kako hoćeš, a ako dodaš, to je bolje tebi. Pa kaže, o Allahu poslaniče, onda sve ću svoje vrijeme posvetiti tvojim salavatima. E kaže, ako tako učiniš, onda će ti Allah dželešanu, kaže, otkloniti sve ono što pritišće tvoje grudi. Onu tegobu duševnu će, kaže, odvojiti svojih grudi. I kaže, oprostit će sve svoje grijehe. A u jednoj predaji kaže se, rastereti će tvoje te duhovne stvari koje te pritišću i kaže, riješit ćete svih tvojih problema dunjalučkih i ahiretskih. Svih tvojih problema dunjalučkih i ahiretskih. Ako učiniš, znači, sve te salavate poslaniku alejhi salatu vesselam. Pogledajte, draga moja braćo, kolika je vrijednost da čovjek donosi salavate na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Ova predaja koju smo spomenuli, dodatak ovaj, ima dobar lanac prenosilaca, kako kaže imam Al-Munziri. I bilježi imam Al-Bezar i Ebu Jala u svojim musnadima od Abdurrahmana ibn Aufa radijallahu anhu kaže: slijedio sam jednoga dana poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa je, kaže, ušao u jedan od medinskih vrtova. Kaže, kada je ušao, učinio je seđdu. Pao je odjedan put na seđdu sallallahu alaihi wasallam i dugo ostao na svojoj seđdi. Kaže, pa sam počeo plakati. Pomislio sam, gotovo je. Uzeo je Allah dželešanu dušu poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Htio je Allah dželešanu da ga počasti, da mu na seđdi uzme dušu. A to je uistinu najljepša smrt. Da čovjek umre, a on na seđdi. Na sudnji dan dođe pred Allaha dželešanu, proživi ga, a on na seđdi. Takav, inša Allahu teala, ne može završiti u vatri džahennemskoj. Pa sam, kaže, počeo plakati. Kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to čuo, pa je digao svoju glavu i pozvao me. I rekao: šta ti je, o Abdurrahman, zbog čega plačeš? Kaže: plačemo, Allahov poslaniče, kaže, pomislio sam da je Allah tebareke ve teala uzeo tvoju dušu. Uzeo je, kaže, tvoju dušu i pomislio sam da nikada neću vidjeti više poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže: nije to, Abdurrahman, nije to. Već sam, kaže, učinio Allahu tebareke ve teala seđdu zahvale. Seždetu šukr, sežda zahvale je legitimna u našem šarijatu. I brojni su hadisi koji ukazuju na legitimnost sežde za zahvalu. Ima jedan dio učenjaka koji to osporava, no međutim ispravno je jače mišljenje da ova sežda ima utemeljenje u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže: učinio sam seždu Allahu tebarek teala seždu zahvale. Zašto, draga moja braćo? Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učinio seždu zahvale? Kaže ovdje: zbog toga, kaže, što je uzvišeni Allah tebareke ve teala, kaže, dao mome ummetu od onih koji donesu salavat na mene, da će mu Allah dželešanu, kaže, oprostiti 10 loših dijela koja je učinio i da će ga podići 10 stepeni, 10 deređata. Zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio šta? Seđdu zahvale Allahu tebareke ve teala. Pa braćo, mi smo preči za tu seđdu. Mi, to je za nas, nije to za poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Mi, kada niko od nas ne bi nikad donio salavat na Allahov vjerovjesnika, alejhi salatu ve selam, to njemu ne smeta. On je najbolji Allahov rob i najbolje biće koje je kročilo zemaljskom kuglom. To je njemu obećano, to je njemu zagarantovano. El vesile, najbolje mjesto koje neće imati drugi ljudi. O kome drugi poslanici mogu samo sanjati. On to ima. Znači, i bez naših salavata. Ali je ovdje poslanik, ali i salatu veselam, učinio seđdu zahvale zbog nas istih, zbog svoga ummeta. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha u predaji koja se nalazi u Sahihu, kaže: kada bi zaduvao vjetar, poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio bi uznemiren. Bio bi uznemiren. Ušao bi u kuću, izišao, pa lijevo, pa desno, ne bi mogao biti miran. Zbog čega je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio uznemiren? Bojeći se, braćo, za nas. Da ne bi Allah dželešanu tim vjetrom uništio nekoga od njegovog ummeta. Neće njega, sallallahu alejhi ve selleme, uništiti. Nikad Allah dželešanu nije uništio jednog poslanika. Jer svi su poslanici prenijeli ono čime su bili zaduženi. Prenijeli su svoj risalet. No međutim, poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, se je bojao, braćo, za nas. Za nas je strahao i zbog nas je strepio. Da mi ne budemo uništeni tim vjetrom. Pa je učio dovu. Pa mi smo preći, braćo, da budemo zahvalni Allahu dželešanu i da mi njemu na seždu padnemo zbog ovakvih blagodati i ovakvih nijemeta kojim nas je uzvišeni Allah tebareke ve teala podario. Iz ove predaje isto tako, draga moja braćo, vidimo ljubav ashaba prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Da su smatrali da je Allah tebareke ve teala uzeo njemu dušu. Bilo koja sitnica da se desi, šta je to sa Allahovim poslanikom? Kad bi se vraćao iz bitki, oni bi pitali šta se desilo sa Allahovim poslanikom. Ona žena, El Hansa, koja je izgubila svoga muža i 5 svojih sinova. Kad su se vratili, kazali su šta se desilo. Kaže, šta je sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme? Je li on dobro? Ako je on, kaže, dobro, sve u redu. Nakon toga, ako je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, živ, nakon toga više nema zla. I nema musibeta koji mene može pogoditi. A kaže, što se tiče mojih sinova i moga muža: es'eluhu ta'ala en jeđme'ani bihim fi mustakarri rahmeti. molim Allaha Đelešanu, kaže, da me spoji sa mojim sinovima i mojim mužem u džennetskim prostranstvima. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim, وجه دنيانا لباك بالدموع الساجيات يتلظى بشعاع بالرمال. E to je, braćo, prava ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. E takav je poslanik bio. On je bio posebi nježan i blag prema ashabima, pa su ga oni zavoljeli. Fe bima rahmeti min Allahi linte lehum, وَلَوْ كُنْتَ فَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. I samo Allahovom voljom i Allahovom milošću ti si bio blag prema njima. A da si bio osor i grubog srca, oni bi se, kaže, razbiležali oko tebe, o Allahov poslaniče. Ne bi oni ostali uz tebe. Ne bi oni bili uz tebe. I zato su ashabi govorili, kada je bila bitka na Medru, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se savjetovao sa ashabima šta da učine. Pa je kazao jedan od ashaba, vidimo Allahov poslanice kao da želiš da znaš naše mišljenje. Kaže, reci samo šta hoćeš, reci kako hoćeš. Kreni preko mora, mi ćemo, kaže, za tobom. Nećemo biti kao narod Musa, koji je govorio Musau, ti židovi prokleti, idi ti i tvoj gospodar pa se borite, a mi ćemo ovdje čekati. Kreni, kaže, o Allahov poslaniče, kuda hoćeš, mi ćemo s tobom i mi ćemo uz tebe. Idi ti i mi smo sa tobom. Mi smo sa tobom uvijek, alejhi salatu vesselam. Bideži imam Tabarani u svome Al-Mu'adžemu Leusatu od Ebu Derda radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi vesselam rekao, ko na mene donese svako jutro 10 salavata i svako večer 10 salavata, Allah će mu dati moj šefat na sudnjem danu. Biću mu ja šefađija na sudnjem danu. 10 salavata ujutro i 10 salavata na večer. Međutim, kaže za ovaj hadis imam Es-Sahawi da je njegov lanac prenosilaca prekinut. Da je njegov lanac prenosilaca prekinut, a imam El-Munziri ga smatra dobrim. Imam El-Munziri ga smatra dobrim. Znači, postoje razilaženja među islamskim učenjacima oko vjerodostojnosti ovoga hadisa. Vidimo, draga moja braćo, kolika je nagrada čovjeku muslimanu da donosi salavat na poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kakva se nagrada njemu vraća. I takav je sav sunnet, braćo. Takav je sam sunnet. Gdje god čovjek da se uputi i šta god da praktikuje od sunneta, nagrada se vraća njemu. Nagrada se vraća njemu. I vraća se nagrada društvu u kome on živi. Jer vjerujte, braćo, kada u jednom društvu bude skupina koja se drži sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da će Allah džalaluhu svoj blagoslov spustiti na takvo društvo. Pa taman bilo među njima onih koji su pokvareni. Popravit će Allah džalaluhu i njih sa tom skupinom koja se drži sunneta poslanika alejhi salatu ve selam. Jeste, zato moj savjet prvo samom sebi, a onda i svoj braće muslimanima, da se držimo čvrsta sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da bismo uspjeli zaslužili Allahovu dželešanu braću milost i na ovome svijetu i na budućem. A čega smo mi to više potrebni od Allahove dželešanu milosti i njegovog rahmeta? Ko će nam se smilovati ako nam se Allah dželešan naš gospodar ne smiluje? Očekujemo li od istoka i zapada da nam se smiluju? Neće se oni nama nikada smilovati. Nego će nam se smilovati naš gospodar Tebarake ve Teala, koji je Erhamu Rahimin, koji je od milostivih najmilostiviji. Koji je najmilostiviji. I on će nam se jedini smilovati ako se mi budemo smilovali sami sebi pa budemo slijedili sunnet poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. O slijedjenju sunneta nastavit ćemo govoriti inša Allahu Teala u našim narednim predavanjima. Molim Allaha Tebarake ve Teala da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da nas učini od iskrenih sledbenika sunneta, da nam najbolje učini naša zadnja djela. O sallallahu ala nabina Muhammedu wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Subhanallah. أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسرى هنا لقيصرى ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد ويكأن لم تشرقوا في الكائنات بهدى الإيمان والنهج الرشيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.